لا إله إلا الله محمد رسول الله ذهب تمكر ساچكن عباد الله من يغرغد مبيا غوس كان رسول الله kowa man san da gwanin samu aiki ne da min ya gargado mabiya ga wasu kan rasulullah kowa man san da gwanin samu aiki ne da mu wahidna ahadun rabbana abin bautawa kai ne mai yin mulkin da babu fadawa kome zanyi a gare ka ni nake rokowa radi zan na yabo yan fira ku dubawa rabbi na zo a gare ka taimako na kakaba min ya gargado mabiya ga wasu kan rasulullah kowa mana san da barin samu aiki ne na mu rabbana yi salati ga tahanullah wanda babu kamar sa cikin ibadallah rabbi sa da iyalan hidan rasulullah kai hata da sahabban sa da saifullah rabb sanya su salatin karkaware wanna min ya gargado mabiya ga wasu kan rasulullah kowa mana san da barin samu aiki ne na mu yan uwa kun su baituka na tsara akan matiya annabi ku zama lura na yi nazari a gurin ku yan faira matayen ga wasu abun ku ni na tattara shi kuke bautawa ilahu ya rabu sare min ya gargado mabiya ga wasu kan rasulullah kowa mana san da barin samu aiki ne na mu kai kadai na ka bauta ilahu sarki na kuma kai na ka roko gurin bukatuna kai kadai ka biya min dukan bukatuna banu roƙon kowa cikin muradina komai zan yi a gare ka zan taho rabb ka ba min ya gargado mabiya ga wasu kan rasulullah kowa mana san da barin samu aiki ne na mu rahman ka rabbana kana tabadawa a gurin mabiya annabin mu tambaiwa gani na zo a gare ka matsayin bawa tun daban da gani kai muke ta bautawa rabbi kyale yan fayira su ma'allan siya ba su min ya gargado mabiya ga wasu kan rasulullah kowa mana san da barin samu aiki ne na mu na yi nazari matsayin rasulullah ya wuce matsayin dukkanin ibadallah rabbana ya nada shi cikin ibadallah ya fi kowa matsayi manzon musaifullah mun ce kowa da gwanin samu aiki ne da min ya gargado mabiya ga wasu kan rasulullah kowa mana san da gwanin samu aiki ne da mu sita abdal kadir babban waliyallah kaga mai matsayin da bayayin maula baya yin fo wannan cikin ibadallah dukkanin littafan sa in kana kalla babu inda ya fada ya zama abun bautawar mu din ya gargadun wadiya ga wasu kan rasulullah kowa mana san da kwanan samu ma'aiki ne namu hanyar annabi jama'a ita ce dace kar a saka a hanyar da du ta kai kai ce babu gaskiya a cikin ta sai zance wai idan ka kago wali kai yo dace in mun masa tawaye sai ya ace ba mai ba min ya gargadun wadiya ga wasu kan rasulullah kowa mana san da kwanan samu ma'aiki ne namu annabi aka ce na ba wali ba in waliyin gaskiya ne ba na shaitan ba dole ne yayi koyi da daha ba wai ba tunda shi rabbi ya aiko ba wali yayi ba ni ma na zo a gare shi tunda shi zai cece min ya gargadun wadiya ga wasu kan rasulullah kowa mana san da kwanan samu ma'aiki ne namu dukkanin waliyai basi sahabbai ba tunda su sun rayu da majtaba duba sun yi koyi da ma'aiki basu cutar ba basu kirkiro sababbin ibadu ba shi ya tsara biya ba su jannatai dufa kuji min ya gargadun wadiya ga wasu kan rasulullah kowa mana san da kwanan samu ma'aiki ne namu duk matsayin na abubakar bai yi dariƙa ba kuma duka awaliyai ba a yi kamatar ba surikin manzo sahibinmu ba wai ba garkuwar mabiya annabinmu mujtaba ni ma ban san makiyin ka sahibin manzanna min ya gargadun mabiya ga wasu kan rasulullah kowa mana san da kwanan samu ma'aiki ne namu na daina salati in ba na manzo ba dukkanin wannan harshe bai kai na manzo ba rabbana shi fa ya aiko in makai duba dan ya koya mana bauta gunsa shi rabba shi ya sa komai zami bi koyi ga manzon min ya gargadun mabiya ga wasu kan rasulullah kowa mana san da kwanan samu ma'aiki ne namu yan uwa ga fasikeli da nake kalla wanda zancen sa yayyo da na nurillah ya kamata mu bi shi shi ne waliyullah wanda ke saba mariya zama aduwullah sai mu zama nazari sai mu gane waye gwarzon min ya gargadun wadiya ga wasu kan rasulullah kowa mana san da kwanan samu ma'aiki ne namu wai wane ne ya fi kowa a gurin jalla wanda ya fi tsoron sa koda yana talla duk abin da za ka yi ka yi domin Allah dogaran ka ko yaushe Allah kake kalla zama jin kadanin ka rabbana jallaka ba min ya gargado mabiya ga sakana rasulullah kowa mana san da banan samu ma'aiki ne namu jama'a ku fada inna ce ku ce min ya zan je ga jahilun banza ba wanda in ya wanda yayi fatanci ga daka ne in ya rabbana roki ka fi ne afdal in ya shida dukkan mabiyansa rabbana kar ka sake min ya gargado mabiya ga sakan rasulullah kowa mana san da banan samu ma'aiki ne namu wadannan wanda yake butar wani na Allah rabbana shi fa yayu ka imma kai kalla ni dai na shaida babu sarki sai Allah tunda shi ne yayyo ni ne Abdullah rabbina zo ka tsare na kaliki na manna min ya gargado mabiya ga sakan rasulullah kowa mana san da banan samu ma'aiki ne namu min ya gargado mabiya ga sakan rasulullah kowa mana san da banan samu ma'aiki ne namu min ya gargado mabiya ga sakan rasulullah kowa mana san da banan samu ma'aiki ne namu min ya gargado mabiya ga sakan rasulullah kowa mana san da banan samu ma'aiki ne namu kowa mana san da banan samu ma'aiki ne namu kowa mana san da banan samu ma'aiki ne namu.